usłyszenia. Autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No, sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU. Organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 8. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Na każdy kryzys będzie odpowiedź rządu PiS, tak by chronić Polaków, zapowiedział premier. Zniesienie opłat za autostrady poprawi bezpieczeństwo na drogach. Nie ustają burdy we Francji, prawie 500 aresztowanych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po kraju w ramach trasy dotrzymanego słowa. W Kościerzynie premier Mateusz Morawiecki złożył zobowiązanie, że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, rząd Zjednoczonej Prawicy zawsze przygotuje działania osłonowe. W tym trudnym czasie, w którym przyszło się nam dzisiaj mierzyć, składam właśnie takie zobowiązanie, że niezależnie od tego, jaki będzie kryzys, czy epidemiczny, czy inflacyjny, czy energetyczny, czy na granicach zewnętrznych, zawsze przygotujemy jakieś działania osłonowe dla Polaków, którzy tego potrzebują. Od dodatków na węgiel i na gaz, po obniżkę cen energii, zamrożenie cen energii, poprzez ostatnią obniżkę VAT na żywność, potwierdzoną do końca roku. Jak podkreślił premier, dowodem na to, że rząd PiS dotrzymuje słowa, jest program Bezpłatne Autostrady na Wakacje. Od wczoraj kierowcy nie muszą płacić za przejazd dwoma odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. W każdy weekend wakacji za darmo pojedziemy także odcinkiem autostrady A1 Toruń-Gdańsk. Zniesienie opłat za autostrady poprawi bezpieczeństwo na drogach, ponieważ Polacy będą je chętniej wybierali zamiast alternatywnych dróg. Tak mówił w TVP Info główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. W tych właśnie małych miejscowościach, gdzie często przebiegała droga krajowa i część kierowców z uwagi na opłaty jeździła drogami w mniejszych miejscowościach, na pewno tam się poprawi bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że tam też ludzie chodzą do pracy, do szkoły, często przechodzą przez jezdnie, a niestety kierowcy często jeździli zbyt brawurowo. Od wczoraj obowiązuje też zakaz wzajemnego wyprzedzania się przez samochody ciężarowe. Wrzenie na ulicach Francji nie ustaje. Podczas kolejnej nocy zamieszek zatrzymano prawie 500 osób. Do najpoważniejszych starć z policją doszło na obrzeżach Paryża i w Marsylii. O szczegółach Stefan Folzer. 486 zatrzymań, w tym 194 w Paryżu i 65 w Marsylii. To tymczasowy bilans piątej z rzędu nocy zamieszek we Francji. Noc była spokojniejsza dzięki zdeterminowanej akcji służb porządkowych, napisał na Twitterze szef MSW Gérald Darmanin. W stolicy do ulicznych walk doszło w pobliżu pól elizejskich. Policja musiała wielokrotnie szarżować, aby odeprzeć bandy chuliganów, które podpaliły samochody i ustawiły barykady w centrum miasta. Na obrzeżach Paryża również doszło do aktów przemocy. W podparyżu Lille-Rose grupa wandali użyła samochodu, aby staranować bramę do domu lokalnego mera, po czym podpaliła pojazd i zaatakowała rodzinę polityka. Na południu kraju, w Marsylii, sprawcy zamieszek próbowali niszczyć witryny sklepów i atakować centra handlowe. Interweniowały siły specjalne policji i żandarmerii. Co najmniej dwóch funkcjonariuszy zostało rannych. Zamieszki dotknęły wiele innych miast, m.in. Rennes, Brest i Nicea. Do starć doszło też za granicą, w Lozannie, w Szwajcarii. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent Emmanuel Macron miał być dziś z wizytą w Niemczech, ale odwołał podróż, aby uporać się z największym kryzysem dla jego władzy od czasu protestu żółtych kamizelek. Ministrowie rolnictwa pięciu państw, które dotknął nadmierny import zboża z Ukrainy, 19 lipca mogą przyjechać do Polski, zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej szef resortu rolnictwa skrytykował decyzję Brukseli o zakończeniu embarga na zboża z Ukrainy już od września. Dlaczego do 15 września? Polityka. To nie jest nic innego, tylko to jest walka z Polską. Tam nie ma żadnych argumentów, dlaczego 15 września. Nasze pierwsze ustalenia były, że przynajmniej do końca roku. To jest właśnie ta polityka i tam trzeba walczyć. Zrobiliśmy coś wielkiego, co ich bardzo denerwuje. Zbudowaliśmy koalicję pięciu krajów. Tu politycznie jesteśmy po różnych stronach, żeby było jasne, w tych pięciu krajach. Ale mamy jeden interes. Obronę naszego rynku, obronę naszego rolnictwa i wiemy o tym, że razem możemy coś tam zdziałać w tej Komisji Europejskiej. Dziś z uczestnikami zjazdu klubów Gazety Polskiej spotka się wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Triumfatorem lubuskiego lata filmowego została produkcja Agnieszki Smoczyńskiej Milczące bliźniaczki. Film pokonał m.in. Io Jerzego Skolimowskiego czy Kobietę na dachu Anny Jadowskiej. Po odebraniu Złotych Gron lubuskiego lata filmowego Agnieszka Smoczyńska nie kryła, że festiwal w Łagowie jest jej bardzo bliski. Filmy, które były tu w konkursie, były bardzo dobre i były bardzo różnorodne, były świetne. Także jest to dla mnie ponownie ogromne wyróżnienie, ale też ten festiwal dla mnie jest bardzo znaczący, dlatego że to był pierwszy festiwal, na którym byłam w swoim życiu. Jako widzka i jako uczennica liceum przyjeżdżałam z moimi przyjaciółmi. Tutaj tak naprawdę toczyły się pierwsze dyskusje i pierwsze rozmowy na temat filmów. Oglądaliśmy pierwsze filmy i pokochałam tutaj kino, takie prawdziwe kino. Film Milczące bliźniaczki to prawdziwa historia bliźniaczek June i Jennifer, które odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Ostatecznie obie trafiły do szpitala psychiatrycznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. I od razu sprawdzamy, jaka sytuacja panuje w Suwon, gdzie polskie siatkarki grają z Koreą Południową. Ostatni mecz trzeciego turnieju Ligi Narodów. Pierwszy set Polki nie bez kłopotów wygrały do 23. W drugim podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrał już znacznie pewniej i było 25-18. W trzecim, jak na razie, 7-2. A teraz już Igrzyska Europejskie i zwycięstwo Dawida Kubackiego w konkursie skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi. Ja wiem, co mam zrobić i niezależnie od tego, co robią inni, no ja dalej nie polecę, jeżeli nie zrobię swojego, więc jedyne co to jest skupić się na swojej robocie na skoczni. W czołowej dziesiątce zmieścili się jeszcze Piotr Żyła, siódmy i dziesiąty Aleksander Zniszczą. Na podium oprócz Kubackiego stanęli Austriak Jan Hörl i Niemiec Filip Raimund. Pięcioboista Legii Warszawa Łukasz Gutkowski zapewnił sobie przepustkę olimpijską do Paryża 2024. We wczorajszych zawodach w pięcioboju nowoczesnym w ramach Igrzysk Europejskich Gutkowski zajął miejsce ósme. Znakomita jazda konna, czysty przejazd, chyba to był najlepszy wynik. No później króciutki ten fragment szermierczy, bardzo dobre pływanie, a na biegu, no można powiedzieć, że kontrola gdzieś tutaj, taka konsekwencja na strzelnicy, jak i również na trasie biegu, tak żeby kontrolować to, co się dzieje i uzyskać tą kwalifikację olimpijską, no, która tutaj była celem nadrzędnym. Złoto wywalczył Włoch Giorgio Malan, również wśród pań triumfowała reprezentantka Włoch Alice Sotero. Polki do finału się nie zakwalifikowały. W slalomie kajakowym srebro wywalczyła Klaudia Zwolińska, która w finale konkurencji K1 na podkrakowskim torze Kolna przegrała jedynie z mistrzynią olimpijską Niemką Ricardą Funk. To jest mój najważniejszy medal w karierze, to było takie dla mnie pewne przełamanie. Od paru lat zmagam się z tym, że jestem w tej czołówce i cały czas mi brakowało albo szczęścia, albo popełniałam bardzo dużo błędów, albo coś innego i jakby to była taka bardziej walka z moją głową, z moim takim mentalem, nie z torem, więc jakby myślę, że to jest taki dla mnie krok w karierze, który nareszcie wykonałam i nie powiem, że mi się udało, tylko to było takie dojrzałe, świadome pływanie, także to mnie cieszy. Rozpoczęła się 110. edycja Tour de France. Pierwszy etap wił się po wzniesieniach wokół Bilbao, a na mecie pierwszy zameldował się Adam Yates, kolega z drużyny Rafała Majki. Brytyjczyk w dzisiejszym drugim etapie pojedzie w żółtej koszulce lidera. Patrzymy, co się dzieje w Lidze Narodów. Polska prowadzi w setach z Koreą Południową 2-0, a na tablicy wyników w trzecim secie jest 9-5. Niedziela pochmurna w całej Polsce, miejscami opady deszczu, a na wschodzie i Podhalu burze, lokalnie z gradem. W Łebie najchłodniej 19 stopni, w Zakopanem 21, w Szczecinie i Gdańsku 22, w Rzeszowie 27, a w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No to przecież ja korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, to i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie.

witam serdecznie. To była grupa Canons w utworze Hurricane. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres, na który można przesyłać wszystkie propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my przenosimy się do Krakowa, gdzie grupa Vincent Theo zagra i zaśpiewa dla Państwa utwór pod tytułem Przyjaciel. Przed Państwem nowojorski, ale z korzeniami brazylijskimi duet Sophie Tucker w utworze Drinky.

16 października będzie ich można zobaczyć na jedynym koncercie w Polsce, w Warszawie, na Torwarze. Mowa o grupie Royksopp ze Skandynawii, a dzisiaj posłuchajmy utworu Impossible. We'll be right back. przed Państwem jedną z najpiękniejszych interpretacji piosenki autorstwa zespołu Manam z Korą Jackowską, tym razem w wykonaniu grupy The Dumplings, a chodzi o piosenkę pod tytułem Kocham Cię, kochanie moje. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami jeden z bardziej chyba dzisiaj wpasowujących się w moment, kiedy go usłyszymy, utwór grupy Velvet Underground pod tytułem Sunday Morning. Just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Always someone around. właściwym dla siebie przymrużeniem oka grupa The Blenders w piosence Czuję, że ja muszę. Z pewnością dobrze się tego słucha, ale też i tekst nakłania nas do ułatwionego kontaktu z innymi ludźmi. Grupa Stereo MCs i utwór Connected. neglected, the writing's on the wall. But if your mind's neglected, stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Stumble, you might fall. Trio w trzecim programie, grupa Popsysze w swoim wielkim hicie pod tytułem Sukienka, które charakteryzuje się niesamowicie oryginalnym solem gitarowym. Trochę pod górę, powoli idę, nie spieszę się, spokojnie czekam na starym moście, dziurawej drodze.